สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนปีศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรม6ค่ำเดือน7ปีกุลนะคะก็เหมือนเคยค่ะพอพบกันวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่จะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซแล้วก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ที่เป็นผู้จัดรายการหรือองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณมาเป็นเวลาถึง9ปีละโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นิมนต์ท่านมาจัดรายการให้โดยที่ท่านก็ไม่ได้รับถวายปัจจัยอะไรทั้งสิ้นแต่ทำกันด้วยใจจริงๆจากทางวัดป่าดอนไหโศกและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจพร สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้พบกันเป็นตามใจท่านตอบปัญหาเหมือนเคยนะเจ้าค่ะ ใช่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายก็ได้นำมาที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนส่งจดหมายอยู่ในใจโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกหมายเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือเดี๋ยวนี้บางคนมี Facebookแต่เขาก็ใช้ Facebook Fanpage ก็ได้นะที่นั่นก็จะมีลูกศิษย์คือคุณสุเมธเนี่ยช่วยดูแลในการที่จะส่งคำถามอะไรต่างๆมาให้แล้วก็พออ่านทำความเข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของตามใจท่านที่ว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระสูตรไหนหรือว่าการปฏิบัติในแง่มุมใดพุทธประวัติจุดไหนบ้างก็สามารถเขียนมาส่งกันมาก็จะมาพูดคุยกันในรายการช่วงนี้ได ้เจ้าค่ะ ในวันนี้ก็จะมีคำถามนะก็เลือกมา 3-4 ข้อ เจ้าค่ะเริ่มกันด้วยคำถามจาก Facebook นะเจ้าค่ะของคุณคมสันโชคดีก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในมหาวิพังคสูตรไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดผู้ที่มีกุศลกรรมบท10ประการในบางกรณีเนี่ยกลับไม่รอดพ้นจากทางเสื่อมโดยเฉพาะข้อสัมมาทิฏฐิหรือข้อที่10เนี่ยนะเจ้าคะทั้งที่มีแล้วแต่เพราะเหตุใดจึงไม่เพียงพอหรือไม่พอเพียงที่จะไปสู่ทางเจริญได้อะไรเป็นเหตุผลหลักที่เป็นของหนักในการทำให้ไปสู่ความเสื่อมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะก็คงกราบนิมนต์พระอาจารย์ ต้องพ ู ดถ ึ งพระสูตรนี้สักหน่อยหนึ่ง ใช ่ ใช่เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือคุณคมสันเนี่ยถามปรารภในพระสูตรที่ชื่อว่ามหากัมมะวิพังคสูตรซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่อยู่ในมัชฌิมนิกายเดี๋ยวในช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะที่พระอาจารย์จะนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะจะนำเนื้อพระสูตรเต็มๆเนี่ยมาอ่านให้ฟังกันในวันพฤหัสในสัปดาห์ต่อๆไปแต่วันนี้อยากจะแบบสรุปรวบยอดเอาข้อเนื้อหาธรรมเฉพาะเจาะจงมาในคำถามของคุณคมสันนี่ก่อนนะว่าอะไรเป็นยังไงแล้วเราก็มาฟังเนื้อหาพระสูตรเต็มๆในช่วงของคลังพระสูตรได ้ ทีนี้ในพระสูตรเรื่องมหากัมมวิพังคสูตรเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันแล้วก็มีปรารภภิกษุที่ชื่อว่าสมิทธิภิกษุที่ชื่อสมิทธิเนี่ยก็ได้ไปคุยกันกับบริพาชกที่ชื่อโปตลิบุตรโปตลิบุตรเขาก็คุยกันถามเรื่องเกี่ยวกับกรรมถามเรื่องเกี่ยวกับกรรมว่ากรรมมันยังไงอะไรต่างๆยังไงท่านพระสมิทธิเนี่ยก็เพิ่งบวชได้แค่3พรรษา1หรือ3พรรษานี่แหละถ้าอาตมาจำไม่ผิดแล้วก็อธิบายเรื่องของกรรมให้กับโปตลิบริพาชกก็ฟังเนี่ยแจกแจงแค่ในยะเดียวคือยังไม่หมดยังไม่หมดพระพุทธเจ้าก็ท่านพระสมิทธิเนี่ยก็จึงไปหาท่านพระอานนท์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็พากันไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอันนี้ยังแจกใจไม่หมดนะแค่ในยะเดียวจริงๆมันมี3นัยยะด้วยกันสามนัยยะก็จึงเป็นที่มาของชื่อพระสูตรนี้แหละมหากัมมวิพังคสูตรคือการแจกแจงกรรมแจกแจงกรรมซึ่งกรรมที่แจกแจงเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่ จึงเป็นที่คำถามของคุณคมสันเนี่ยนะว่าคนที่ทำอกุศลเดี๋ยวไล่กันไปก่อนนะทำอกุศลแล้วไปตกนรกมีทำอกุศลแล้วไปตกนรกคือนี่ก็สมเหตุสมผลถูกไหม แน่นอนแล้วนะจ๊ะค่ะ ทำอกุศลไปขึ้นสวรรค์ก็มีโอเคนะทำอกุศลไปขึ้นสวรรค์ทำกุศลแต่ไปตกนรกก็ ม ีทำกุศลแล้วไปขึ้นสวรรค์ก็มี4ประเภทโอเคนะเพราะฉะนั้นกุศลอกุศลนรกสวรรค์โอเคไหมสวรรค์นรกเนี่ยน ะ มีไป4ประเภทโอเคอันนี้เข้าใจอยู่นะ4ประเภทมีคนอยู่4ประเภทถือว่าในคน4ประเภทเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมบางคนทำอกุศลทำไม่ดีใช่ไหมทำไม่ดีแล้วทำไมไปสวรรค์ไปดี อันนี้น่าสงสัย แล้วทำไมคนทำดีคือทำกุศลแล้วไปตกนรกได้ไงวะ ตกนรกเจ้าค่ะสองอันนี้เจ้าค่ะน่าแคลงใจ จึงเป็นที่มาของคำถามของคุณคมสันตรงนี้นะพระพุทธเจ้าแจกแจงคือท่านแจกแจงในแบบว่าสูงขึ้นไปอีกอะว่าคนที่เขาเห็นสภาวะแยกเป็นสี่อย่างเงี้ยเขามีแล้วเขาก ็ มาพูดให้ฟังว่านี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็อนุมัติรับรองเฉพาะแง่นี้ไม่รับรองแง่นั้นท่านแจกแจงไว้หลายอย่างนี่นะทีนี้เจาะจงลงมาที่ว่าแล้วทำไมที่ทำอกุศลแล้วมันไปดีได้ยังไงวะที่ทำกุศลทำความดีแล้วไปชั่วได้ยังไง เจ้าค่ะ ตรงนี้นะนี่คำตอบอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าคนที่ทำเอากุศลก่อนใช่ปะแล้วไปสวรรค์อกุศลแล้วไปนรกเนี่ยคือคนที่ทำกุศลแล้วไป นรก สวรรค์ทำกุศลแล้วไปสวรรค์ก่อนนะคือเขาได้รับวิบากชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปวิบากคือผลสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคือกุศลเขาได้รับวิบากคือผลที่เป็นชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไป ม ีคนที่ทำอกุศลเขาก็ได้รับวิบากคือผลที่ไปตกนรกชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อไปก็มีโอเคนะทีนี้เงื่อนไขปัจจัยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันมีตรงจุดนี้ที่ท่านบอกว่ากรรมชั่วในการก่อนหรือมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นได้กรรมดีในการก่อนหรือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้เอาใหม่เกิดขึ้นตอนไหนถ้ากรรมดีในขอไปกรรมชั่วในการก่อนของคนที่ทำกุศลใช่ป่ะคนที่ทำกุศลแต่เพราะกรรมชั่วในการก่อนหรือมิจฉาทิฏฐิเกิดพร้อมก่อนตายเขาจะไปตกนรกคนทำดีใช่ไหมทำกุศลใช่ไหมคนทำดีทำกุศลนะก่อนตายถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือกรรมชั่วที่เขาทำในการก่อนเนี่ยให้ผลเนี่ยเขาก็จะไปตกนรกได้คนที่ทำดีในปัจจุบันนั้นเนี่ย เข้าใ จไหมในทางตรงข้ามคนที่ทำชั่วในปัจจุบันนั้นคือเป็นอกุศลธรรมใช่ไหมแต่เพราะกรรมดีในการก่อนรกรรมดีในการก่อนหรือก่อนตายเนี่ยสัมมาทิฏฐิเกิดพร้อมขึ้นก่อนตายเขาก็ไปสวรรค์ เจ้าค่ะ เขาก็ไปสวรรค์ มี2จุดเนี่ยเจ้าค่ะ 2จุดนี้แหละ ต้องให้พระอาจารย์แจกแจงแล้วเจ้าค่ะ ก็อธิบายอยู่ในตัวแล้ว เนี่ยก่อนตายเจ้าค่ะ ก็ก่อนตายตรงนี้ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะอย่างที่ว่าคนทำไม่ดีมาตลอดเนี่ยแต่ว่าก่อนตายมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วไปสวรรค์เนี่ยเจ้าค่ะ ก็อาจจะมีกัลยาณมิตรมาแนะนําได้หรืออาจจะก่อนตายคุณได้ฟังธรรมก่อนตายคุณระลึกถึงเรื่องที่ดีๆได้บางทีมีไง เจ้าค่ะ สมาธิที่บางทีเกิดพร้อมขึ้นก่อนตาย เจ้าค่ะ ต่อให้คุณจะทําชั่วมาเป็นอกุศลมาแต่ด้วยสมาธิที่เกิดพร้อมขึ้นก่อนตายปุ๊บไปดีได้แต่คนที่ทําไม่ดีคนที่ทําดีมาก่อนเนี่ยแต่ถ้าจังหวะที่ก่อนจะตายดันมันมีมิจฉาทิฏฐิเกิดพร้อมก่อนตายปุ๊บคุณไปนรกได ้เจ้าค่ะ เข้าใจไหมตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำถามของคุณกรมสรรว่าอ้าวแล้วฉันทำความดีมาคือกุศลธรรมมาใช่ป่ะกุศลกรรมบท10นะกุศลกรรมบท10คุณในใจเข้าใจไหมพูดถึงกายวาจาใจใช่ไหมกายนี่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจานี่คือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใจเนี่ยก็ยังไม่เพ่งเล็งเขาไม่มีพยาบาทมีสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วไงใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วแล้วทำไมก่อนตายเนี่ยมามีมิจฉาทิฏฐิเกิดพร้อมก่อนตายหรือกรรมชั่วในการก่อนที่ทำมาให้ผลตรงนี้ล่ะ ตรงนี้จะค่ะ เพราะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าก่อนตายนี่ก่อนตายนี่มันสำคัญ เจ้าค่ะ เกิดมาก่อนตายนี่มันมีความสำคัญเพราะนั้นสติเนี่ยเราจะต้องไม่เผลอ เหมือนกับที่เจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตกลับนมัสการนักการถามว่าอันนี้มันตรงกับที่พระอาจารย์เคยสักการะหรือเคยคุยให้ฟังไหมเจ้าค่ะว่าเป็นเรื่องของจิตสุดท้ายอ่ะก่อนตายว่าเรานึกไปในทางไหนอ่ะเจ้าค่ะเหมือนกันไหมเจ้าค่ะยมว่าเหมือนนะเจ้าค่ะ ใช่ตรงข้อนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกสรุปในมหากัมมาวิภังคสูตรเนี่ยว่าเรื่องนี้บางเป็นเรื่องที่บางทีไม่ควรส่องให้เห็นหรือเป็นเรื่องที่ควรส่องให้เห็นอย่างกรณีของว่าคนทำอกุศลแล้วได้ไปนรกคนทำกุศลแล้วได้ไปสวรรค์นี่ควรส่องให้เห็นควรเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกให้เห็น เข้า ใจไหมซึ่งก็จะสอดคล้องกันกับเรื่องที่ชื่อพระสูตรธรรมะจะไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวประมาณนี้ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งเขามีเพื่อนอยู่สองคนแล้วก็เขารู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนหนึ่งทำดีแต่ว่าตายแล้วทำไมไปเกิดในนรกคนหนึ่งทำชั่วทำไมตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบนิ่งเงียบถามสามครั้งก็เงียบท่านพราหมณ์หนึ่งก็จึงถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเพราะอะไรก็จึงบอกเอาไว้เนี่ยตรงนี้แหละว่าสมาธิติเกิดขึ้นพร้อมก่อนตายถ้าเขาทำชั่วมาปุ่มก็ไปสวรรค์ฟังให้ดีนะถ้าเขาทำอกุศลมาใช่ไหมแล้วเกิดมีสมาธิติเกิดขึ้นพร้อมก่อนตายเพราะกรรมดีที่ทำมาในการก่อนปุ่มเขาไปสวรรค์ไม่ควรส่องให้เห็นไม่ควรส่องให้เห็นอย่าไปพูดเลย ก็คือไม่ต้องมาเน้นไม่ต้องมาชี้แนะให้ขยายความให้มากถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู ้เอา ทั้งนั้นไหนๆถามมาก็จะเปิดให้แล้วกันก็ตามที่ท่านเปิดไว้นะว่าถ้าคุณทำดีมาคุณทำกุศลธรรมมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าด้วยกรรมชั่วในการก่อนหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดพร้อมก่อนตายปุ๊บคุณเป็นนรกอันนี้ไม่ควรส่องให้เห็นไม่ควรส่องให้เห็นเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าส่องให้เห็นปุ๊บคนก็จะประมาทว่างั้นฉันก็ทำชั่วก่อนก็ได้โกงก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้เล่นก่อนก็ได้ฟังเพลงก่อนก็ได้แล้วก่อนตายเนี่ยค่อยทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นพร้อมก่อนตายใช่ไหมฉันทำชั่วมาฉันก็ทำสัมมาทิฏฐิเกิดพร้อมก่อนตายปุ๊บฉันก็จะได้ไปสวรรค ์เจ้าค่ะ ประมาทนะเนี่ยประมาท ใช่เจ้าค ่ ะ ไม่ควรทำอย่างนั้นอย่าไปรู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีจริง เจ้าค่ะอย่าไปคิดเรียนรัดแบบนั้นเจ้าค่ะ ไม่ควร เจ้าค ่ ะ ไม่ควรส่องให้เห็นกรรมเนี่ย เจ้าค่ะ ที่ไม่ควรก็มีกรรมไม่ควรทำคืออกุศลธรรมยังไงมันก็ไม่ควรทำต่อให้แบบว่าบางทีเราอาจจะ manage ได้เราอาจจะแบบจัดการได้ว่าโอ้ฉันรักษาจิตได้นี่ฉันจะไปแคร์อะไรฉันก็โกงก่อนกินก่อนชั่วก่อนเล่นก่อนเพลินก่อนแล้วก็ค่อยมาก่อนตายเอานิดเดียวฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็พุ่งไปสวรรค์ใช่ป่ะต่อให้คุณทำอย่างนั้นต่อให้คุณทำได้ด้วยอ่ะแต่ว่าในความชั่วที่คุณทำณปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ยังถูกตีเตียนอยู่ดีถูกไหมมันก็ยังสะสมอยู่ดีเพราะว่าถามว่ากรรมดีที่คุณทำในการก่อนที่มันจะมาให้ผลใช่ไหมหรือกรรมชั่วที่คุณทำในการก่อนที่มันจะไม่ให้ผลเนี่ยก็คือที่เราทำตอนนี้มันก็จะเป็นการก่อนของตอนนั้นถัดไปแล้วถามว่าที่ถัดไปที่คุณไปสวรรค์เนี่ยบางทีกรรมชั่วที่คุณทำในการก่อนนั้นคือปัจจุบันนี้นั้นน่ะมันไปให้ผลจุดนั้นมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ยังไงความชั่วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำความด ีดีนะเจ ้ าค่ะ ใช่ความดียังไงก็เป็นสิ่งที่ควรทำควรที่จะควรทำแล้วนะกรรมดีควรทำกรรมชั่วไม่ควรทำแต่ที่ว่าทำชั่วแล้วมันได้ดีเนี่ยไม่ควรส่องให้เห็นทำดีแล้วมันได้ชั่วเนี่ยก็ไม่ควรส่องให้เห็นเพราะอะไรเพราะบางทีคนจะประมาทได้คนจะประมาทได้ เป็นต้นเหตุของความประมาท ใช่ทำชั่วแล้วไปนรกนี่ควรส่องให้เห็นทำดีแล้วไปสวรรค์นี่ควรส่องให้เห็น ใช่เจ้าค่ะ ควรส่องเห็นมันจะเป็นเรื่องที่ดีจะทำให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอาต่อให้ส่องให้เห็นในทุกๆแง่มุมก็ตามชั่วเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีดียังไงก็ดีอยู่ดีเพราะว่าถึงแม้คุณจะไปดีได้ใช่ไหมไปสวรรค์ได้ด้วยกรรมชั่วที่คุณทำแล้วปรากฏมีกรรมดีที่ได้ทำมาในการก่อนมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก่อนตายปุ่มคุณไปสวรรค์ก็ตามความเชื่อที่คุณทำณปัจจุบันนั้นมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีในเรื่องนี้ก็อยากจะต้องเพิ่มเติมถึงจุดที่ว่า ระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับก้อนเกลือสมมติว่าเราก้อนเกลือมาสักขนาดเท่าประมาณนี้ก้อนหนึ่งเนี่ยนะละลายลงไปในแก้วน้ำใบหนึ่งชิมดูเค็มปี๋เลยแต่ถ้าบอกว่าเอาก้อนเกลือเท่ากันนี้ละลายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยโอ้ความเค็มหาไม่ได้คือมันเจือจางกันไปหมดใช่ไหมความเค็มของเกลือเนี่ยคือวิบากคือผลที่จะเกิดขึ้นเกลือเนี่ยคือกรรมไม่ดีที่เราทำมาน้ำเนี่ยคือกรรมดีที่เราทำมาเข้าใจไหมเกลือมากหรือน้อยคือกรรมชั่วที่คุณทำมาน้ำมากหรือน้อยคือกรรมดีที่คุณทำมาทำไมมันผสมกันบางทีมันให้ผลน้อยหรือให้ผลมากเป็นบุญหรือเป็นบาปที่ไม่เท่ากันตามสัดส่วนของเกลือหรือน้ำนั้น ใช่ ไหมเกลือเท่ากันแต่ว่าน้ำมันน้อยโอ้โหเค็มปีวิบากมากใช่ไหมถ้าเราเป็นคนที่มีบุญน้อยหมายถึงว่าไม่ได้ทำบุญอะไรมามากทำผิดนิดหน่อยโอ้โหบางทีไปตกนรกมันก็ไม่ดีไม่คุ้มกันซึ่งตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยให้ผลในเวลาปัจจุบันนั้นให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตเลยพระพุทธเจ้าบอกคือไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่เป็นบ้าหรือก็คิดไม่ออกเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมารู้ในเรื่องวาระของผลแห่งกรรมที่จะให้เกิดผลได้นี่นะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือคนที่มีความสามารถเท่านั้นแต่ว่าในคร่าวๆแล้วพอที่จะดูรู้อธิบายกันได้ด้วยจุดนี ้ นันนี้ในคำถามที่คุณกรมสรรถามว่าแล้วในข้อที่กุศลกรรมบท10อย่างในข้อที่10เนี่ยก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วอ่ะแล้วทำไมก่อนตายเนี่ยถึงว่าเกิดมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพร้อมก่อนตายได ้ ก็มันเป็นอย่างนี้แหละคุณเดินใจมันเป็นอย่างนี้คำว่าที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยบางทีโอ้คุณเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นเกิดนางลูกสุกรได้เลยก็ ม ีเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างช้างปาริเรยกะพุ่งขึ้นไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยก็ ม ีคือมันไม่แน่ไม่นอนคือมันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าด้วยการสับสนในคติที่ไปบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แค่ว่าสับสนในคติที่ไปเนี่ยไม่ได้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรมากก็มีเกิดขึ้นได้เช่นฉันยังไงจะไปไหนต่อมันเป็นไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโสดาปัตติผลเนี่ยจึงเราจะต้องแบบโอ้ยเราจะต้องเอาให้ได้เพราะว่ามันไม่แน่จริงจริงมันไม่แน่จริงว่าเราจะไปไหนเอาอย่างแค่ว่าคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากที่เคลื่อนคือตายจากชาตินั้นไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้จะบอกว่าแน่นอนเลยก็ได้เอางั้นนะว่างั้นนะแต่หลังจากที่คุณเป็นหมดอายุจากเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยพยากรณ์ไม่ได้ ก็ยังไม่ทราบเลย ไม่รู้ได้เลยใช่แต่ว่าถ้าสำหรับโสดาบันเนี่ยคือแน่นอนว่าไม่มีชาติที่8แล้วในบรรดา7ชาติที่ไปนี้เนี่ยไม่มีนรกมีกำเนิดเดรัจฉานไม่มีเปรตวิสัยอันนี้แน่นอน มีแต่ดีๆทั้งนั้นใน7ชาติที่เหลืออยู่นะเจ้าคะ เพราะฉะนั้นที่ว่าโสดาปัตติผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลศรัทธาบวกศีลเนี่ยเป็นโสดาปัตติยังคสีคุณทำจนกระทั่งว่าได้บรรลุโสดาปัตติผลคือละสังโยชน์เรื่องร้อยรัด3อย่างได้อันนั้นแหละจึงมีความแน่นอนจึงมีความรอดพ้นจากทางเสื่อมได้ถ้าไม่ได้จุดนี้มันไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากความเสื่อมได้เลย เจ้าค่ะ เข้าใจไหมต่อให้แบบว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นโพธิสัตว์อย่างเงี้ยอะอย่างเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยคนที่จะเป็นอนุพุทโธกรณีของท่านพระพายะอย่างเงี้ยก็ยังมีไปตกนรกหลังจากที่ตั้งความปรารถนาแล้วนะพระพุทธเจ้าเองหลังจากที่ตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ยังมีไปตกนรกก็ยังมีไปสู่ทางเสื่อมได ้ ไม่รอดพ้นยังไม่แน่ไม่นอน ยังไม่แน่ เป็นเรื่องของสังสารวัฏจริงๆนะเจ้าค่ะ ถ ู กต้องเป็นโทษเลยเป็นโทษของสังสารวัฏที่ต้องวนไปวนมามีความสับสนในคติที่ไปได้มีความเสื่อมเกิดขึ้นได้วนไปวนมาได ้ ยกเว้นคน9ประเภทคน9ประเภทซึ่งก็คือโสดาบัน3ประเภทสกทาคามี1ประเภทแล้วก็อนาคามีอีก5ประเภทแล้วก็สกิทาคามีด้วยรวมเป็น9ประเภทรวมเป็น9ประเภทในประเภทที่ว่าจะสามารถที่จะรอดพ้นจากความเสื่อมนี้ได ้เจ้าค่ะคือทำนายได้ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติแล้วก็ ในชาติที่ไปเกิดนั้นไม่เสื่อม เจ้าค่ะมีแต่ทางดีอย่างเดียวจนกว่าจะบรรลุพระอรหันต์นะเจ้าค่ะ ถูกต้องที่ว่าไม่เสื่อมนี่ก็คือเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาขึ้นไปเป็นมนุษย์ขึ้นไปเสื่อมนี่คือเรื่องอบายอบายภูมินี่คือทางความเสื่อมก็มีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายพวกนี้4อย่างอบาย4ท่านใช้คำนี้น ะ คือทางเสื่อมก็เพราะเป็นโทษของสังสารวัฏนะจะพูดโดยรวมแล้วจะให้รอดพ้นจากโทษภัยนี้ไม่เสื่อมได้ก็ต้องเป็นโสดาปัตติผลแน่นอนทีนี้ว่าในความที่คนที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะนี่มันดีเนี่ยคือคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วนะถ้าจะพูดก็คืออยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะโสดาปัตติมรรคแล้วคนที่ว่า ในทางที่ถูกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ที่จะให้ไปสู่โสดาปัตติผลแล้วเนี่ย เจ ้ าค่ะ ในระหว่างทางคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแม่น้ำที่มันจะมีกระแสกลางแม่น้ำไหลออกไปทะเลเนี่ยเราอยู่ริมฝั่งนี้เราจะต้องแจวเรือหรือว่าพายเรือออกไปที่กลางแม่น้ำเพื่อที่จะไปถึงกระแสของมันใช่ไหมในระหว่างทางไปตรงนี้สั้นๆตรงเนี้ยคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคซึ่งในระหว่างทางสั้นๆตรงก่อนที่คุณจะไปถึงตรงกลางกระแสแม่น้ำเนี่ยบางทีสั้นๆตรงเนี้ยจากริมฝั่งไปกลางกระแสแม่น้ำเนี่ยบางทีมันมีน้ำวนบางทีมันมีคลื่นบางทีมันมีจระเข้บางทีมันมีปลาร้ายทำให้เราไม่ไปถึงกระแสกลางได ้ นี่มันอันตรายตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างคลื่นคืออะไรคลื่นก็คือความคับแค้นเราร้อนน้ำวนคืออะไรเรื่องของกามจระเข้นี่คืออะไรเรื่องของปากท้องปลาร้ายนี่คือเรื่องของเพศตรงข้ามทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสู่เกาะกลางกระแสได้หรือเกาะกลางกระแสแม่น้ำที่จะไปสู่ทะเลเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ว่าถ้าเราเกิดมาในสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราไม่ได้ทำให้อย่างน้อยมีโสดาปัตติผลเกิดขึ้นอย่างน้อยยังไม่ได้สามารถที่จะละเครื่องร้อยรัด3อย่างให้มันได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยมันก็จะน่าเสียดายน่าเสียดายเพราะว่าตรงนี้แหละความไม่แน่ไม่นอนของคติที่ไปในชาติต่อๆไปดูอย่างพวกที่เขาตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยเขาบางทีเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาเอาดันไปด่าไปติพระอรหันต์เขาให้ก็เสื่อมอีกอย่างเงี้ยบางทีไปคบชู้มีกิ๊กก็เสื่อมอีกอย่างเงี้ยเสียเวลาไปอีกก็เศร้าหมองไปอีกก็จึงต้องแบบเอาชาตินี้แหละให้มันรอดพ้นซะนี่อันว่าคิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องกลับไปเสื่อมอีกเพราะว่า ในความที่ชาติใหม่เกิดมาจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิหรืออาจจะมีเพื่อนไม่ดีเราไม่รู้ได้แต่ว่าใน ชาติปัจจุบันนี้เรามีเพื่อนดีแล้วยังมีคำสอนหลงเหลืออยู่เร่งความเพียรเลย เร่งความเพียรเลยในการที่จะให้พ้นจากของหนักวางของหนักให้ไปสู่ความเจริญให้ไปสู่ความเบาเนี่ยได ้เจ้าค่ะ เจ้าบ้านนี่คือคำนำคุณคมสัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถือเป็นความโชคดีของพวกเราชาวไทยนะเจ้าคะเพราะว่าเราได้เกิดมาในแผ่นดินสยามหรือว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีพระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็มีพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมด้วยดังนั้นก็ถือเป็นโชคดีอย่างมหาศาลเราต้องทำบุญมาอย่างดีนะเจ้าคะพระอาจารย์ยมเชื่อว่าอย่างนั้นจึงได้มาอยู่ในประเทศหรือเกิดในประเทศนี้ที่มีพระศาสนาแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าที่รับคำสอนมาดังนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องหยิบฉวยไว้ทำดีแล้วก็พยายามที่จะตัดเครื่องร้อยรัด ให้ได้เป็นอย่างน้อยก็โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วก็กล่าวเตือนไว้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือในข้อนี้อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงคุณใจในข้อที่คุณใจบอกว่าเราโชคดีมากๆเนี่ย นิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือในความโชคดีที่เรียกว่าเฮงสุดๆเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากยากมากถ้าได้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับโลกของเราใบนี้โลกเราใบนี้ที่มีดินถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยนะพื้นผิวของโลกเน ี่ ยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นดินใช่ไหมอีก3ส่วนเป็นน้ำต่อให้ถ้าบอกว่าน้ำท่วมโลกหมดเลยเป็นน้ำทั้ง4ส่วนเลยเนี่ยนะแล้วก็มีแพอยู่อันหนึ่งแพนี้ก็ลองลอยไปตามกระแสแม่น้ำกระแสน้ำนี่ทั้งหมดลมเหนือพัดให้ไปทางใต้ลมใต้พัดให้ไปทางเหนือลมตะวันออกพัดให้ไปทางตะวันตกลมตะวันตกให้พัดให้ไปทางตะวันออกเนี่ยแล้วในทะเลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลเนี่ยก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดเต่าตัวตาบอดนี่ร้อยปีอึดมากด้วยร้อยปีหายใจครั้งเดียวร้อยปีหายใจครั้งเดียวในความที่ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งเดียวเนี่ยแล้วจะเอาหัวของมันเนี่ยเข้าไปมีรูอยู่รูหนึ่งในแอกนี้พอดีเข้าไปในรูพอดีเนี่ยโอ้ยากมากยากมากบางทีโดนแอกอยู่แต่ไม่เข้ารูไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะไม่โดนกันนี่โอกาสยิ่งมากกว่าในซ้ำต่อให้ว่าโอกาสที่ว่ามันนานๆจะมาโดนทันทีนึงเนี่ยโดนบางทีอาจจะไม่เข้ารูหรือก็รออีกร้อยปีหรือบางทีโดนรูแต่แบบหลุดไปอีกไม่เข้าก็ต้องรออีกร้อยปีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันยากมากในความที่จะน่าจะเป็นนี้เนี่ยนะ แล้ว นี่แหละคือความยากที่เราจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งคือแบบฟลุกไปเลยไม่ต้องพูดว่าโชคดีมากคือฟลุกมากมากเลยที่ว่าสัตว์นรกจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะ นี่นะมันยากมากขนาดนี้แล้วที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่ก็ยากมากขนาดนี้เด้งที่สองแล้วมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีคำสอนไม่ได้ตั้งอยู่นานไม่ได้กระจายไปไกลเหมือนอย่างปัจจุบันนี้แต่ว่าณบัดนี้สามอย่างนี้ได้หมดแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วคำสอนก็กระจายไปไกลแล้วยังตั้งอยู่ได้นานแล้วเราก็เกิดเป็นมนุษย์แล้ว อ ย่างบางทีถ้าอย่างสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปตนสูตรเนี่ยบางทีเราจะเป็นอยู่ในสัตว์นรกสักที่ใดที่หนึ่งก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เราไม่ได้มีโอกาสได้ฟังจนกระทั่งผ่านมาหลายพันปีแล้วถึงจึงค่อยตื่นมารู้ว่าอ๋อมันมีอยู ่ เหตุการณ์สามอย่างนี้มาประจวบพร้อมกันแล้วเนี่ยมันยากมากแต่เราจะประมาทไม่ได้เลยแต่ท่านจึงแบบยิ่งแบบแง่มุมที่คิดว่าไม่ควรจะต้องแจกแจงอ่ะอย่างในมหากัมมาวิภังคสูตรอย่างเงี้ยเรื่องที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไว้เนี่ยนะไม่ควรส่องให้เห็นเนี่ยก็ยังส่องให้เห็น ใช่ไ หมกรรมไม่ควรส่องให้เห็นคือครอบงำคือย่อมห้ามเนี่ยท่านยังเปิดออกมาให้เราดูโอ้โหคิดดูแล้วกันนะว่าท่านละเอียดแยกแยะแจกแจงมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมถามตอบให้เนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราประมาทไม่ได้เลยแล้วก็จะสามารถให้ไปสู่ความเจริญอย่างที่คุณใจว่าได้นี่นะ เจ ้ าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นคำถามจาก Facebook เช่นเดียวกันนะเจ้าคะคุณบุญเกิดเจ้าคะถามว่าสัมปชัญญะต่างจากสมาธิอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะพี่มนต์ อันนี้มีพุทธพจน์ระบุไว้เลยนะบอกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยคืออะไรคือความรู้ตัวรอบขอบความรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวรอบขอบในอะไรในการเดินการก้าวขารู้ตัวรอบคับในการเหยียดแขนหดแขนรู้ตัวรอบคับในการกินการดื่มรู้ตัวรอบคับในการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบคับในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคับในการทรงสังคติบาจีวรคือรู้ตัวรอบคับท่านใจคำว่าสัมปชัญญะเอาสมาธิคืออะไรสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงต่างกันเลยคือถ้าเราจะแบ่งหมวดนะแบ่งหมวดเรื่องของอริยสัจ4คำสอนของพระพุทธเจ้าอริยสัจ4ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอเคนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรที่เป็นขันธ์5เราจัดลงในทุกอะไรที่เป็นตัณหาเราจัดลงในสมุทัยอะไรที่เป็นความดับไม่เหลือของตัณหาเราจัดลงในนิโรธอะไรที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเราจัดลงในมรรคโอเคก็แยกเป็นอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมใน8ข้อนี้เรายกมาใน8อย่างเนี้ย แยกออกมาเป็นรวมกันได้สังเคราะห์ลงมาได้3คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม เจ้าค่ะ ศีลนี่ก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจานี่คือศีลสัมมาสมาธินี่คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสมาธิใช่ไหมแล้วปัญญานี่ก็คือสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาทิฏฐินี่คือปัญญา เจ้าค่ะ ยังได้เป็น3กองในเรื่องมรรค8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองศีลกับกองสมาธินี่คือสัมมาสมาธิอย่างที่ว่าแต่สัมปชัญญะอยู่ในกองไหนสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเราจะจัดต้องจัดอยู่ในกองศีลกองศีลเนี่ยจะแยกได้เป็นในกองศีลที่ว่าเป็นเรื่องของสัมมาสังกัปปะก็ไปสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวาจาใช่ไหมนี่กองศีลคือด้านทางกายวาจาเนี่ยถ้าเราจะแยกได้เป็น2กลุ่มก็คือศีลกับศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญาเพราะนั้นถ้าเราจะแยกเป็น4จาก3ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาในศีลมี2กองศีลเองเดียวเดิมเลยทางกายวาจาและศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิและสมาธิมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของศีลเนี่ยก็คือศีล5ศีล8หรือว่าศีลของพระ227ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คือดูแลทางด้านกายทางวาจาไม่ให้มันผิดไปในทางนั้นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นอะไรก็คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่ว่ามันไม่ได้จะแบบคือมันไม่ได้จะถือสมมติถ้าเราไม่ได้ทำมันก็จะไม่ได้ผิดอะไรมากแต่มันจะเป็นไปเพื่อสมาธิเช่นอะไรเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคสมมติคนจะกินมากหน่อยมันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรคือว่าถ้าเราไม่ได้ขโมยก็มาแต่ถ้ากินมากเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางปากเรื่องของทางกายเรื่องทางวาจาใช่ไหมแต่มันจะมีผลที่ทำให้สมาธิมันดีมีมากหรือน้อยถ้ากินมากสมาธิตัวแน่นมันก็ทำสมาธิได้น้อยแต่ถ้ากายเบารู้ประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็จะทำให้สมาธิเนี่ยมันดีโอเคในกลุ่มที่เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินอกจากการรู้ประมาณในการบริโภคแล้วยังมีอะไรหนึ่งในนั้นก็คือสัมปชัญญะเองใช่ไหมหนึ่งในนั้นคือสัมปชัญญะนี้มีทั้งหมด5หรือ6อย่างนี่แหละนะเดี๋ยวลองไล่กันไปดูคือการรู้ประมาณในการบริโภคใช่ไหมการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนี่คืออะไรก็คือการที่เรานอนยามเดียวนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันเห็นไหมมันเป็นข้อเป็นปัจจัยทางกายแต่ถ้าคุณนอนกลางวันแล้วจะไปเสียหายอะไรก็ถ้าบ้านฉันไม่ได้ขโมยใครมาแล้วฉันก็ไม่ได้ไปด่าใครแล้วฉันก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถามว่านอนก็นอนจริงๆอย่างเงี้ยนะบอกก็นอนสอนก็ง่ายสอนให้ไปนอนเนี่ยง่ายมากก็ไม่ได้มีข้อปฏิบัติในข้อนี้ก็แล้วมันก็ไม่ผิดศีลนี่หว่านี่นะถูกไหมก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะทำให้เราเป็นผู้ที่แบบเคลิ้มหลับไหลยินดีในความง่วงซึมจะได้สมาธิเนี่ยจะไม่ได้ตรงนี้คือจะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินี่คือการที่ต้องรู้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นข้อแรกคือการรู้ประมาณในการบริโภคใช่ไหมข้อที่สองคือการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นข้อที่สามนี่ก็คือการที่สันโดษในบริการแห่งชีวิตสันโดษในบริการแห่งชีวิตความว่าสันโดษในบริการแห่งชีวิตเนี่ยก็คือแบบยินดีพอใจตามที่มี เจ้าค่ะ คือบางทีถ้าเรามีเงินมีทองเราไปซื้อของแล้วจะมีปัญหาอะไรก็ฉันก็ไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันมีมากเกินไปภาระมากต้องดูแลนั่นนี่โน่นมันก็ไม่สันโดษสันโดษคือหมายความว่าเขาจัดมาให้ยังไงถ้าฉันไม่พอใจฉันจะไปหาที่นอนแบบนี้จะไปหาเตียงแบบนี้จะไปหาอาหารแบบนี้คุณก็ต้องไปแสวงหาต่อให้คุณไม่แสวงหาให้มันผิดอ่ะคุณก็ไม่ผิดศีลไงก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่สันโดษพอไม่สันโดษปุ๊บเวลาที่สูญเสียไปก็จะต้องสูญเสียไปในการแสวงหาที่ดีๆนั่นแหละที่ว่าไม่ได้ผิดอะไรนั่นแหละมันสมาธิมันก็จะเกิดยาก สันโดษสมาธิน้อยลง ใช่สันโดษนี่จะเป็นข้อที่3สันโดษในบริการในชีวิตนะถ้าพูดถึงสันโดษก็จะมีเรื่องการมักน้อยด้วยมักน้อยนี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเอาได้น้อยๆนะแต่หมายความว่าไม่ปรารถนาให้ใครมารู้คุณวิเศษของตัวเองเช่นมาแต่ฉันเป็นคนมีสมาธิฉันเป็นคนมีศีลก็ความมักน้อยคือความปรารถนาที่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาจะรู้ว่าฉันเป็นคนมีศีลฉันเป็นคนมีสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะ ไม่ต้องโอ้อวด ไม่ได้โอ้อวด ถ้าพ ู ดตรงๆเจ้าค ่ ะ แต่มานี่ก็ในหมวดของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนอกจากการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการสันโดษในบริการแห่งชีวิตยังมีเรื่องของสัมปชัญญะนี้ด้วยคือรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเลี้ยวดูรู้ตัวรอบคอบในการกู้การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจีวรรู้ตัวรอบคอบในการชั้นการดื่มรู้ตัวรอบคอบในการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการหลับการตื่นการเดินการนั่งการพูดการนิ่งเดี๋ยวรู้ตัวรอบคอบในพวกนี้นี่คือเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะยังมีความที่เป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายสำรวมอินทรีย์เนี่ย คือมันเริ่มเป็นข้อปฏิบัติในทางใจแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปในตาหูนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้สมาธิแน่นอนยังไม่ได้สมาธิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นส่วนที่ก้ำกึ่งกันนะคุณเดินใจระหว่างสัมมาวายามะนะแล้วก็เรื่องของศีลเรื่องของกายวาจาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าเราจะแบ่งออกมันก็จะเป็นหมวดที่เราเรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัมปชัญญะต่างกับสมาธิตรงจุดนี้แหละที่ว่ามันเป็นเหตุผลที่จะพาไปโอ้อีกข้อหนึ่งข้อที่6นะข้อที่6ข้อสุดท้ายในเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยคือการที่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในเสนาสนะอันสงัดก็ถ้าคุณรักษาศีลได้แล้วคลุกคลีกับหมู่คนนั้นแล้วจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ผิดศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอยู่แบบเดี๋ยวก็มีงานนั่นเดี๋ยวก็มีงานนี่ก็พูดจาดีๆกันไม่ได้โก้ไม่ได้ทะเลาะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่หลีกเร้นมันไม่อยู่เบรกการที่จะให้เกิดสมาธิบางทีก็จะยากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับอยู่วิเวกอยู่หลีกเร้นการที่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดการอยู่วิเวกหลีกเร้นตอนที่ไปอยู่จริงๆอาจจะยังไม่ได้สมาธิก็ได้แต่เป็นเหตุที่จะสร้างไปเพื่อที่จะให้ได้สมาธินั้น สมาธิ ค่ะเพราะนี่คือก็ตามคุณบุญเกิดนะที่บอกว่าสัมปชัญญะเนี่ยต่างกับสมาธิอย่างไรพูดกันก็คือว่าสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นเหตุที่ให้เกิดสมาธิได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณใจคำว่าสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเนี่ยเป็นอารมณ์อันเดียว ใช่ ไหมเพราะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดเลยที่เราพูดกันมาศีลปัญญาศีลที่เป็นไปด้วยสมาธิมันจะต้องเข้ากันให้มันนุ่มนวลเหมือนกันเลยเนี่ยนั่นแหละคือสมาธิ เ พราะนั้นในสมาธิมันต้องมีสัมปชัญญะในสมาธิต้องมีศีลในสมาธิต้องมีการรู้ประมาณในการบริโภคในสมาธิต้องมีปัญญาในสมาธิต้องมีสมาธิติในสมาธิต้องมีสัมมาวาจาเป็นองค์ประกอบที่เข้ากันมาแล้วจิตที่เป็นหนึ่งโดยมีองค์ประกอบต่างๆในมรรคทั้ง7เนี่ยรวมกันเนี่ยจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิมันก็ต้องอยู่ในนี้ปนกันเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมที่ทำให้เกิดความเข้ากันแน่นอน เพราะฉะนั้นเรียกว่าส่วนผสมอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็แบบจิตสงบด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์ สว่างเย็นนุ่มนวลใช้คำพวกนี้ได้หมดเลยทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยพออธิบายมากไปเนี่ยก็อย่าไปกังวลโหมต้องมีมากไปนี้ไม่ใช่คือหมายว่าเราเอาตรงไหนได้เราเข้าใจเรารู้ตรงเราทำตรงไหนได้เราเอาตรงนั้นเราเริ่มจากตรงนั้นใช่บางคนจะเริ่มจากศีลข้อ4ไม่ได้ยังแถอยู่ยังตะแบงอยู่อ้าวแต่เริ่มจากศีลข้อ5ได้ไหมเอาไม่กินเหล้าบางคนอาจจะยากเรื่องศีลข้อ5แต่คนอื่นคุณทำได้ไหมคุณฝึกสัมปชัญญะได้ไหมคุณฝึกอยู่เรียกเรียกหลีกเล่นได้ไหมเอาข้อไหนที่เราทำได้เนี่ยก็ค่อยๆขยายไปอย่างเงี้ยนะก็จะค่อยทำให้มันเข้ากันได้รวมกันได้เป็นสมาธิได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ โอเคเจ้าค่ะอันนั้นก็ผ่านไปอีกฉบับนึงนะเจ้าค่ะเวลาก็ยังเหลืออยู่ที่จะให้เราตอบปัญหาฉบับสุดท้ายนะเจ้าค่ะเป็นของคุณวิมลมาศเจ้าค่ะเขียนอันนี้เขียนมาเป็นจดหมายแบบเขาเรียกว่าออริจินอลที่ยังเขียนจดหมายกันอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่งมาให้ทางไลน์ให้โยมได้ดูนี่ก็จะขออนุญาตที่จะอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันบางตอนก็จะสรุปนะเจ้าค่ะสำหรับคุณวิมลมาศนี่ก็เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าค่ะคุณวิมลมาศก็ได้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะในการที่ได้บรรยายธรรมนะคะแล้วก็ร้อยเรียงลำดับการปฏิบัติรวมตลอดทั้งการให้กำลังใจในการปฏิบัติให้กับเกิดความภาคเพียรอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเลยสำหรับคนวิมลมาศนะเจ้าคะ ในโอกาสนี้ก็เลยอยากจะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มาเพราะว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะเจ้าคะทีนี้สิ่งที่คุณวิมลมาศได้กราบนมัสการเรียนถามมาในคราวนี้นี่ก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบด้วยนะเจ้าคะคุณวิมลมาศบอกมาดังนี้เจ้าคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เห็นคุณของการอยู่วิเวกนะเจ้าคะเจริญสติจิตมีอารมณ์อันเดียวทีนี้เมื่อมีการกระทำกิจการงานให้ผลทั้งเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยก็จะพิจารณาปล่อยวางได้เป็นอัตโนมัติเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ในกรณีที่เกิดทุกขเวทนาทางกายจากธาตุขันเนี่ยอย่างเช่นปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นตะคริวปวดข้อข่าวขาเนี่ยทางคุณวิมลราชก็จะพิจารณาปลงสังขารนะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเจ้าค่ะการเจ็บปวดก็เป็นธรรมดานะเจ้าค่ะของสังขารก็รักษากันไปตามอาการนั้นๆ นะเจ้าค่ะการตั้งจิตแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้หายบ้างไม่หายบ้างแต่จิตของคุณวิมลมาศเจ้าค่ะก็ยังนุ่มเย็นสม่ำเสมอไม่ทุกข์ไปตามอาการที่เป็นนั้นๆ นะเจ้าค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือทางคุณวิมลราชก็บอกว่าก็ได้กำหนดดำรงอยู่ในสมาธิบางวันก็หลับไปเลยนะเจ้าคะคือคิดว่าถ้าไม่ตื่นนี้ก็คงพ้นจากโลกนี้ไปเลยที่คุณวิมลมาศถามมาเนี่ยว่าในการพิจารณาปล่อยวางแล้วก็ปลงสังขารเนี่ยเจ้าคะจิตซึ่งนุ่มเย็นเป็นอุเบกขาเนี่ยเจ้าคะค่อยๆเบาสงบสว่างวาบเย็นลึกลงไปในกลางใจเนี่ยนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยจะสามารถอธิบายธรรมะหรือสภาวะธรรมนี้ว่าเป็นจิตดับเนี่ยจะได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามตรงนี้ก่อนเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คำถามของคุณวิมลมาศนี่ก็ส่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาที่วัดเนี่ยนะก็ส่งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อาตมาก็พยายามอ่านทำความเข้าใจก็ถามมาในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์การปฏิบัติของท่านผู้ถามเองก็หลังจากที่ทุกคนนั่นแหละคุณอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ว่ามาปฏิบัติธรรมฝึกธรรมะอย่างเต็มที่แล้วอาจจะมีการมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่สำนักใดสำนักหนึ่งกลับไปบ้านแล้วก็ยังทำต่อด้วยแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ขาดเนี่ยนะอันนี้คือเราเดินมาตามทางมรรคแปดแล้วโอเคนะเดินมาตามทางมรรคแปดคำว่าเราเดินตามมาทางมรรคแปดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตฉันนี่โอ้โหแบบจะต้องปลูด้วยพรมแดงไปตลอดแล้วก็จะไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยจะไม่ได้มีใครมาด่าเลยเงินทองก็จะไหลมาเทมาโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็จะหายเป็นปริดทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเข้าใจให้ดีบางคนที่ว่าฉันมาปฏิบัติธรรมแล้วฉันจะถูกหวยมันเต็ม7ตัว8ตัวอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่โลกก็ยังเป็นของมันเหมือนอย่างนั้นโรคภัยแค่เจ็บมันก็ยังเป็นมีบางคนทำไม่ดีมันก็มากระทบเราก็มีรถชนบ้างฝนตกบ้างเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างมันมีหมดเหมือนเดิมโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการกระทำการตอบสนองของเราเนี่ยเป็นไปตามมรรคแปดนี่เราเปลี่ยนโลกของเราตรงนี้เพราะเราเปลี่ยนโลกของเราตรงนี้เนี่ยนะจิตใจเราสบายเลยคุณใจจิตใจเราสบายเพราะเรามองโลกเปลี่ยนแปลงไปเรามองโลกเปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่ว่าจิตสบายเนี่ยมันจะมีความนุ่มเย็นจะมีความสว่างสวยแล้วก็ไม่ได้เกิดเฉพาะเวลาที่ฉันนั่งสมาธิหลับตาเท่านั้นก็ใช่ไหมมันจะมีประโยชน์อะไรคุณใจสมมติว่าเรามานั่งสมาธิหลับตาชิวๆเย็นๆ7วัน10วันแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้กลับบ้านไปก็ยังด่าลูกด่าผัวคนทำไม่ดีก็ไม่พอใจฝนตกก็บ่นนั่นนี่โอ้มันจะมีประโยชน์อะไรเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเราสู้ตรงกันข้ามกันดีไหมคือเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ต้องมาวัดก็ได้แต่ว่าอยู่ระหว่างวัดเนี่ยคุณทำให้มันดีมันจะดีมากๆเลยถูกไหมล่ะมันจะดีมากๆทีนี้ว่าถ้าทำได้ทั้งสองอย่างอย่างเรื่องของคุณวิมลมาศเนี่ยนะว่าเออมาวัดฉันก็ทำได้อยู่บ้านไปฉันก็ทำได้ดีอาการปวดเมื่อยเจ็บบางทีก็มีบ้างก็ธรรมดา ร่างกายอายุมากขึ้นก็เจ็บป่วยก็มีเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดว่าฉันน่าปฏิบัติธรรมแล้วฉันจะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่าแม้แต่ตัวพระองค์เองก็เจ็บป่วยได้ป่วยท่านพระสารีบุตรก็เจ็บไข้ได้ป่วยท่านพระอนุรุทธะท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์สบายดีอยู่ท่านพระอนุรุทธะหรือท่านพระอัสสชีพวกนี้ป่วยหมดมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งหมดในขณะที่ท่านเจ็บป่วยแล้วท่านทำยังไงตรงจุดนี้แหละนะที่ว่าท่านก็ยังสามารถที่จะมีฐานที่ตั้งของจิตในการที่จะตั้งจิตไว้เนี่ยให้อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ว่าจะไม่ไปตามทุกขเวทนานั้นจะไม่ไปตามทุกขเวทนาทางกายนั้นแต่ว่าให้ตั้งจิตไว้ตรงนี้แหละจิตเราจึงต้องมีที่พึ่งอย่างที่คุณวิมลมาเนี่ยเขียนมาเนี่ยบอกว่าในขณะนั้นก็ไม่ได้จะเรียกหาลูกหรือเรียกหาใครแต่ว่าจิตเนี่ยน้อมมาในทางที่เป็นธรรมะนั่นคือให้มีสติอยู่ตลอด ตอนป่วยนะ ใช่ใช่มีสติเนี่ยเป็นที่พึ่งละพระพุทธเจ้าที่เคยบอกไว้ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยและอธิบายขยายความเอาไว้บอกว่าพวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเนี่ยอธิบายไว้ว่ายังไงก็อธิบายคำว่ามีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งอธิบายไว้ด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติระลึกได้ถึงกายเวทนาจิตหรือธรรมนี่แน่นี่คือเป็นสติปัฏฐาน4และเป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมคนที่ถ้ามีสติระลึกได้แล้วเนี่ยเวลาที่จะตายเนี่ยนะเขาจะสามารถระลึกถึงบุญหรือว่ากุศลธรรมที่ทำมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่จะตายแล้วสติมันเผลอไปเนี่ยเขาจะระลึกถึงความดีหรือบุญหรืออะไรสักลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยไม่ได้จะระลึกได้แต่โอ้โหทรัพย์สมบัติจะทำยังไงแล้วลูกจะเป็นยังไงแล้วคนนั้นล่ะแล้วงานนี้ล่ะแล้วนั่นล่ะแล้วนี่ล่ะแล้วโน่นล่ะ โอ้มันความห่วง มันก็จะระลึกถึงเรื่องที่ดีๆไม่ได้ใช่ไหมก็จะไปอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยว่าแต่ห่วงบ้านมากเงี้ยนะก็โอ้ยแล้วบ้านใครจะดูแลแล้วทรัพย์สินตรงนั้นแหละตรงนี้แหละลูกจะอยู่ยังไงอ้าวถ้าคุณไม่ห่วงใช่ไหมถ้าคุณไม่ห่วงสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าขึ้นไปอันนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยบอกไว้กับพราหมณ์หรือใครบางทีคนหนึ่งนี่แหละบอกว่าเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ถามก็ว่าห่วงลูกไหมบอกไม่ห่วงแล้วห่วงทรัพย์สมบัติอะไรต่างไหมเอาไม่ห่วงเอาไม่ห่วงแล้วดีเพราะว่าทรัพย์สมบัติอะไรที่มันดีขึ้นไปกว่าของมนุษย์เนี่ยเช่นที่อยู่ในของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะไปเอาตรงนั้นดีกว่าโอ้แต่ว่าตรงนั้นมันก็ยังไม่ค่อยดีถ้าเปรียบเทียบกับพวกทรัพย์สมบัติของสวรรค์ในชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงดีกว่าไปเอาตรงนั้นดีกว่า แม ่ที่สูงขึ้นไปแต่ว่าถ้าจะพูดก็พูดทรัพย์สมบัติที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมันก็ยังไม่ดีเอาชั้นยามาดีกว่าอย่างเงี้ยนะไล่ไปจนสวรรค์6ชั้นไล่ไปจนถึงชั้นพรหมอย่างเงี้ยตรงนี้แหละที่ว่าพอเราตั้งจิตไว้ถึงความดีเนี่ยให้มันเหนือขึ้นไปเลยเหนือไปเลยความดีที่ยิ่งขึ้นไปที่เรามีต้องตั้งสติไว้สติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เป็นใหญ่ขึ้นไปตามลำดับเป็นอธิบดีเนี่ยจะไปตามสายงานจะสูงขึ้นไปตามลำดับเอ๊ะคิดถึงตรงนี้มันไม่ได้จะห่วงแล้วไปต่อห่วงไหมความสุขในกายตั้งความพอใจไว้ในสมาธิไหมไม่ห่วงแล้วไปต่อเนี่ยก็จะมีปัญญาอะไรต่างๆที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปทีนี้ในคำถามที่ตามบอกว่าแล้วอย่างนี้คือจิตดับใช่หรือไม่ใช่เลยจิตดับเพราะว่ามันดับจากการที่ว่าคุณเกาะเกี่ยวในจุดนี้ดับแล้วไปเกาะอันใหม่เข้าใจไหมดับแล้วไปเกาะอันใหม่ใช่ใช่ใช่อย่างเช่นว่าฉันไม่ห่วงทรัพย์สินเงินทองหรอกจิตคุณดับจากเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วไปไหนห่วงลูกอยู่ก็ไปก้าวลงในเรื่องลูกลูกก็ไม่ห่วงแล้วก็ดับจากนั้นละไปไหนห่วงผัวอยู่ผัวก็ไม่ห่วงแล้วก็ดับละไปหาไหนฉันจะบรรลุธรรมไหมยังห่วงนั้นอยู่ก็ไปเกาะตรงนั้นอย่างเงี้ยหรือฉันจะไปเป็นเทวดาไหมก็ยังจะไปเกาะตรงนั้นดับแล้วแล้วก็ต่อไปแล้วต่อไปตรงนี้นะถามว่าไอ้ความที่ว่าเราเย็นวาบลึกลงไปกลางใจเนี่ย คือมันดับจากพวกเรื่องกามทั้งหมดอันนี้แน่นอน เจ้าค่ะ เรื่องกามทั้งหมดเรื่องที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยวางหมดแล้วละแล้วคือหมายว่าคืออาจจะละได้หมดหรือไม่หมดไม่รู้นะแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยละได้แล้วว างได ้วางแล้วดับแล้วจิตจะไม่ไปคล้องแวะพวกนั้นแล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในอุเบกขาไงก็อยู่อุเบกขาไงคือความวางเฉยไม่ใช่ว่าจะสุขแบบอุเบกขาสุขหรือสุขแบบปีติสุขหรือสุขแบบปราโมทย์สุขเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นอุเบกขาอุเบกขานี่มันก็ยังมีสุขที่แทรกอยู่ในอุเบกขามันใช่อุเบกขาสุขหรือเป็นอุเบกขาจริงๆไหมอันนี้ก็ต้องทำความชำนาญนะเราถึงจะแยกแยะได้ว่าไอ้ที่นุ่มเย็นเนี่ยเป็นอุเบกขาสุขหรือเป็นอุเบกขากันแน่มันก็ยังอยู่ในสมาธิแน่นอนถ้าพูดรวมๆก็คืออยู่ในสมาธิแล้วจิตดับไปจากเรื่องของกามแล้วอยู่ในสมาธิแล้วอันนี้ดีแน่นอนดีแน่นอนว่าก็คือคุณวางกามได้แล้วก็สามารถที่จะไปต่อในเรื่องของสมาธิแล้วถ้าตายไปตอนนั้นคุณก็ไปเป็นพรหมทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องมีปัญญาเราต้องแทรกเข้ามาว่าเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นอุเบกขานี้ได้ไหมเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นความที่มันเป็นอนัตตาในสมาธินี้ได้ไหมนี่ถ้าเห็นจุดนี้ได้วางแล้วมันจะวางเลยเกิดมาจากว่าวางเรื่องของกามแล้วก็ไปจับเรื่องของอะไรเรื่องของสมาธิวางเรื่องของสมาธิแล้วคุณจะไปจับเรื่องอะไรก็สมาธิขั้นหนึ่งต่อไปละเอียดบ้างหยาบบ้างหรือกลับมาที่เดิมแต่ถ้าวางแล้ววางเลยนี่คือคุณต้องมีปัญญาคุณต้องมีปัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับเอามันอยู่ที่ความชำนาญในการทำฝึกทำไปเหตุปัจจัยพอสมอินทรีย์เราแก่กล้ามันก็บรรลุธรรมได้เรื่องนี้เราก็อาศัยทั้งความเพียรทั้งปัญญาทั้งสมาธิคืออยู่ในมรรค8เนี่ยต้องอาศัยรวบรวมตรงนี้กันเข้าทั้งหมดพอเราอาศัยมรรค8ได้ก็ไปตามทางมีแต่จะดีถ้าเดียวไม่มีทางเสียที่จะเสียนี่คือใจร้อนจะเสียได้เราก็ไปตามทางไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่ไม่พักไม่เพียรนี่มันไปถึงที่หมายได ้ แบบตามนี้ที่ว่าคิดจะหมายมานี่ก็ฝึกทำไปแล้วก ็ ค่อยๆจะทำไปได้ เจ้าค่ะ นี่เจ้าบอล ก็เห็นจะต้องขอแสดงความชื่นชมคุณวิมลมากนะเจ้าคะท่านได้เขียนมาด้วยว่าท่านอายุ72แล้วก็ปฏิบัติมาเรียกว่าวางอุเบกขาวางจิตได้เป็นอย่างดีทีเดียวซึ่งโยมอ่านแล้วก็ยังชื่นชมท่านนะเจ้าคะว่าอย่างน้อยท่านก็ปฏิบัติได้อย่างดีมากทีเดียวก็เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยในการที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนย้ำเสมอแล้วก็พูดกันมาในรายการเราตอนต้นนี้แหละว่าเป็นบุญของเรานักหนาแล้วที่เราเกิดมาในสมัยนี้ที่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมยังคงอยู่นะเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค ่ ะดังนั้นไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปให้มันเสียถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านบอกอย่าให้เสียชาติเกิดที่เกิดมาในชาตินี ้ ที ่ เป็นคนด้วยแล้วก็อยู่ในพุทธศาสนาด้วยมีพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ๆถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คืออยากจะเตือนไว้ด้วยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางทางหนึ่งที่ทำให้เราประมาทเพลิดเพลินโมเมาจนลืมไปเอ้าเราไม่เอาทางนั้นเราจะเร่งเต็มที่อีกทางหนึ่งที่มันจะเอาเราก็คือว่าบางทีเราก็แบบมากเกินไปเพียรมากเกินไปเรายังอยู่คลองเรือนบางทีเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำกับลูกกับสามีกับที่บ้านกับการงานเราก็ต้องอย่าไปทิ้งตรงนั้นเราก็ต้องทำให้มันเหมาะสมด้วยจิตใจเราก็ต้องรักษาหน้าที่เราก็ต้องทำความเพียรเราก็ต้องไม่เว้นประมาทมัวเมาเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยมันต้องบาลานซ์หลายอย่างแล้วก็ค่อยๆทำไปอันนี ้ ไปได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะฉาวันนี้เป็นช่วงของวันอาทิตย์ก็ตามใจท่านได้ตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้าน3ท่านได้เขียนถามเข้ามาในรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็ทางจดหมายจริงๆ3ท่านดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมทางธรรมะวิดีโอของวัดป่าดอนหายโศก ก็คงจะได้รับความรู้ความกระจ่างได้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังได้ข้อคิดที่จะนำไปปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยวันนี้โยมก็ขออนุญาตพระอาจารย์ที่จะนำญาติโยมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าค่ะได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตอน 5-6 โมงพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 5-6 โมงเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ